Moranga, Masarin de D'Artagnan. Მორიელის კასრები და მოცვის ჩემოდანი. ერთ დილას ლორანგა და მასარინი ისხდნენ და როგორც ყოველთვის საუზმეს შეექცეოდნენ. ცოტა არაჟანი შაქრის გროვით და ბურბუშელა თავისი სურათებით. სურათები ბურბუშელას ყუწულფასოდ მოყვებოდა. ლორანგა კვერცხს ნაჭუჭიანად აკნატუნებდა. თუნდაც ძალიან სასაცილოდ მოგეჩვენოთ, ყველა ვიტამინი ნაჭუჭშია. თან გაზეთს კითხულობდა, პოპს უსმენდა და თავს მშვენივრად გრძნობდა. მასარინი მშვიდად იჯდა. ყველს 20-20 ნაჭრად ჭრიდა და ნელ-ნელა თავის სენდვიჩზე ალაგებდა. რატომ არაფერს ამბობდა, რატომ არაფერს ჭამ გაუკვირდა ბოლოს ლორანგას. რა ვიცი, მორიელის კასრებზე ვფიქრობდი, მიუგო მასარინმა. წარმოიდგინე უცბად მორიელებიან კასრში რომ ჩავარდე. ჰო, დალახრო, საშინელება იქნება, თქვა ლორანგამ. მასარინი შეხტა. რა მოგივიდა, დალახროს ცუდი სიტყვა არ არის. არა, უთხრა მასარინმა, ცუდი სიტყვა არ არის. ხო, ხედა, უთხრა ლორანგა, მაშინ რაღამ შეგახტუნა. არ ვიცი, უთხრა მასარინმა და ყველის დაჭრა განაგრძო. მორიელის კასრზე რა თქვირაო? საინტერესო იყო, კითხა ლორანგამ. მართლაც და ხომ შეიძლება ერთ მშვენიერ დღეს მორიელების კასრში ჩავარდე. მაინტერესებს რა ფერისაა, თქვა მასარინმა. რაღაცა მეუბნება, რომ მორიელების კასრი შავია, მაგრამ თუ ძალიან გაინტერესებს, ტყეში გავიქცეთ და მოძებნოთ. მაშინვე კარს წიხლიკრეს და გარეთ გავიდნენ. საკმაოდ წყნარი დარიანი დღე იყო. აუში ქარიკლაპიები რაც ძალი და ღონე ჰქონდა წრიპინებდნენ. თავლიდან ჩამიჩუმი არისმოდა. არც ისე ცუდია ხეებთან, ბალახთან და ასეთ რამეებთან ყოფნა, თქვა ლორანგამ და გარშემო მიმოიხედა. მასში ბუნებისადმი ინტერესი ზაფხულობით ერთიორჯერ თავს წამოყოფდა ხოლმე. ცას შეხედე, თქვა აღრთოვანებულმა. ისეთი უძიროა, გაგიჟდები. სწორედ ამ დროს დარტანიანგი თავისი ფარდულიდან კოჭლობით გამოვიდა. დილა მშვიდობისა ვიმბრძანდებით, გასძახა ლორანგამ. რა ვერ ხედა, უთხრა გაღიზიანებულმა დარტანიანგმა. მამა, შენი ვარ დარტანიანგი. ჰო, მერე როგორა ხარ, კითხა ლორანგამ. ძალიან ცუდად დაიწუწუნა დარტანიანგმა. თავბრუნ მეხვევა, ცხელი პულსაცია მაქვს და მარცხენა ყურზე ორმა კოღომ მიკბინა. როცა ეს პულსაცია გამივლის, დოლბანს დავიდებ. კარგ რჩევას მოგცემ, უთხრა ლორანგამ. ბაკენბარდები უნდა დაიტოვო, ძალიან გიხდება. დარტანიანგმა თავი გადააქნია, რაჭირად უნდოდა მას მოხუც კაცს ბაკენბარდები. ასეთი სისულელე არასდროს გაეგონა. თუ ვინმე გვიკითხავს, უთხარი, რომ სანადიროდ ვართ მორიელების კასრზე, დაუბარა ლორანგამ. შრის მინდორზე ბილიქს გაუყვნენ, მალე ტყეში შევიდნენ და ნადირობაც დაიწყო. ოღონდ ლორანგამ თქვა, ჯერ ცოტა რომ გავხურდეთ, დარტანიანგის პაპასთან გავიქცეთ და უკან გამოვიქცეთო. დარტანიანგის პაპამ, რომელიც თავის ფიჭზე იჯდა და გუგუს იძახდა, გაოცებისგან პირი დააღო, რადგან ლორანგამ და მასარინმა მხოლოდ დილა მშვიდობისა აძახეს და უკან გავარდნენ. თესლით შეიძლება შობას მოვიდეთ, გასახა ლორანგამ, რადგან ისევ ცოტა გაღიზიანებული იყო სამუშაოზე ამდენი რომ ელაპარაკა. მასერვინმა 5 მეტრით მიასწრო ფინიშთან, მაგრამ ლორანგამ თქვა, მაინც მე მოვიგეო. პირველად მე მოვედი, უთხრა მასარინმა. გააჩნია საიდან და რა თვალით შევხედავთ, მიუგო ლორანგამ შვიდად. თუ ზევიდან შეხედავ და თანაც თვალს გაკლია, მაშინ გეგონება რომ ერთდროულად მოვედით. თანაც მე შენზე უფროსი ვარ და ეს ბილიკიც ჩემი გაკეთებულია. სულ ერთია, მე მაინც პირველი მოვედი, დაიჟინა მასარინმა. ორივე პირველები მოვედი, თქვა ლორანგამ, გახსოვდეს ერთმანეთს, გვერდში უნდა ამოუდგეთ და ამაზე მეც ნუღარ ვილაპარაკებთ. მერე მორიელების კასრის ზებნა შეუდგნენ. მართლა დიდხანს ეძებდნენ, იქაურობა სოკოებით, ჭიანჭველებით, კოდალებითა და მელიებით იყო სავსე, რაც მორიელების კასრების ზებნას ართულებდა. თანაც წარამარა ავიწყდებოდათ, რას ეძებდნენ. სამაგიეროდ დარბოდნენ და ცხვირზე მიჭერილი ბოლო აპრახილი ჯოხებით მარტორქობანას თამაშობდნენ. მერე უზარმაზარ ლოდზე აცოთნენ და დასხნენ. ლორაგა მღეროდა. შენ ისე მიმატოვე, ნერვები ძალიან დაძაბული მაქვს. ისე ხმამაღლა მღეროდა, რომ დარტანიანგის პაპამ თავისი ფიჭვიდან გუგუ გადმოსახა. ლოდიდან რომ ჩამოცოცდნენ და დიდი ნაძვის ხესთან მივიდნენ, გუსტავს შეეჯახნენ. აქ რასაკეთებ, არდადეგები გაქვს, გაიკვირვა ლორანგა. დიახ, გუსტავისთვის ერთკვირიანი არდადეგები მიეცა და ახლა ტყეში კენკრას აგროვებდა. აქ რა, კენკრა არის? გაუკვირდა ლორანგას. ამ ტყეში კენკრა არასდროს ენახა. რა თქმა უნდა, არის, ყველგან არის, თუ ძირს დაიხედა, უთხრა გუსტავმა. მერე კენკრას ჩემოდანში აგროვებ, კაცო, კითხა ლორანგამ და ცნობის მოყვარედ დახედა გუსტავის ყავისფერ ჩემოდანს, რომელიც გვერდიზე მოედგა. დიახ, სწორად ასე ათქვა გუსტავმა, თანაც მოხარული ვიქნები, თუ კიდევ ერთხელ ძაღლები იქნებით და წრთნას გავაგრძელებთ. გახსოვს ფეხზე რომ მიკბინე? სამწუხაროდ ლორანგას არ ახსოვდა, მაგრამ ეს მართლა ძალიან სასაცილო უნდა ყოფილიყო. შეიძლება კენკრავნა ხო? კითხა ლორანგამ და მასარინს თვალი ჩაუკრა. არა, ეს ისეთი კენკრაა, დიდხანს ყურებით გათეთრდება, უთხრა გუსტავმა, ასე რომ შეუძლებელია. მერე ნაჩქარევად დაემშვიდობა და წავიდა. ეტყობა ძალიან უცნაური კენკრა იყო, რადგან ჩემოდანში საშილად ჟღარუნოვდა. მარმელადს რომ გავაკეთებ, გაგასინჯებთ. ჰაჰაჰა, გამოსძახა გუსტავმა, სანამ ხეებს შორის გაუჩინარდებოდა. ჰო, სულ არ მანავლებს, ამჯერად რა მოიპარა? თუ ეს ისევ ჩემი თითბერის სახელურები არ არის, თქვა ლორანგამ. კარგი, მოდი, ამას თავი გავანებოთ და ისევ ძებნა გავაგრძელოთ. რას ვეძებდით? მორიელების კასრს მიუგო მასარინმა. ხავსზე აქა-იქ ძველი საწოლების ფეხები და დაგლეჯილი საბნები ეყარა, რომლებიც ჯირაფს მიეთრია. ხარისთვალათი სავსე პატარა მდელოზე გაბრაზებულ ბებერს თავისი საწოლი დაედგა და ხვრინავდა. გვერდით ყავის თერმოსი მოედგა. ფეხაკრეფით მიიპარნენ და ახითხითდნენ, მაგრამ გაბრაზებულ ბებერს არ გაღვიძებია. გასართობად თერმოსი გახსნეს და ყავა გადმოასხეს. ღია ყავისფერი უმაღლესი ხარისხის წყალწყალა ყავა ესხა და მეტი არაფერი. ასეთი ნაგავის ჯობს თვითონ დალიოს, თქვა ლორანგამ და ყავა უკან ჩაასხა. მერე შენს მკლავებში მომაქციე და ჩემი სახელი მიჩურჩულე, მანამ იმღერეს, სანამ გაბრაზებული ბებერი ცოფიანი ლომივით არ წამოხტა საწოლიდან. მოცოცხეთ აქედან, ნუ გამაგიჟეთ, დაიკარგეთ, დაიკარგეთ. უბრალოდ გვინდოდა მორიელების კასრზე გაგვეფრთხილებინე, ძალიან ტკბილად უთხრა ლორანგამ. შეიძლება ერთი შენი საწოლის ქვეშაც კი იდგას. გაბრაზებული ბებერი ტყვიასავი წამოვარდა, საწოლი დაკეცა და ყავის თერმოსი იღლიაში ამოიდო. საადი კითხა და გარშემო შეშინებული იყურებოდა. მერე ლორანგამ და მასარინმა გზა განაგრძეს და თერმოსით ხელში და იღლიაში საწოლამოჩრილი გაბრაზებული ბებერი მიატოვეს. უცნაური კი იყო, მაგრამ ამ ტყეში მორიელებიანი კასრის ნაკლებობა იგრძნობოდა. სამაგიეროდ ძველი გირჩებით იყო სავსე და აქა-იქ ჯოხებიც ბლომად ეყარა. ლორანგა ხალათის ფრიალით დარბოდა აქეთ იქით და ჩიტები ისე დააფრთხო, რომ ხეებზე დასხდნენ და ფოთლებში შეიმალნენ. მოულოდნელად იმფიჭვის ხის ქვეშ აღმოჩნდნენ, სადაც დარტანიანგის პაპა ცხოვრობდა. ლორანგა უცბად შედგა და პირზე თითი მიიდო. ჩუ, მასარინ, არ გაინძრე. ზუსტად ფიჭვის ხის გვერდით, მგონი მორიელების კასრი დგას. ჰო, მორიელების კასრია, მწვანე რკინის სალტით არის გარშემორტყმული და მადლობა ღმერთს ხუფით ახურავს. ლორანგამ დიდი ჯოხი აიღო და თავსახურს წაკრა, რომ გაეგო რაიმე საშიში ხომარიყო. დარტანიანგის პაპა მაღლიდან დაზდახოდათ, მაგრამ არაფერი ესმოდათ. როცა ლორანგამ ხუფს ჯოხი კიდევ წაკრა, მორიელების კასრი მოულოდნელად ამოძრავდა და თავსახურმაც აიწია. შიგნით მორიელები კი არა, დარტანიანგი იყო, თავისი მწვანე სავარჯიშო კოსტიუმით და მონადირის ქუდით. დარტანიანგს სულაც არ მოეწონა, რომ თავში ჯოხი შეუჩუჩხურეს და არც ის მოჩვენებია სასაცილოდ ლორანგას მორიელების კასრი რომ ეგონა. პაპა, ჩემთან ამოვედი თესლით, რომ თავი მარტო მყუდროდ მეგრძნო. შენ კი მოხვედი აქ სულელივით და მორიელების კასრზე მელაპარაკები. უჰ, ყურემა შრიალი დამიწყო, თქვა მან. თავი ისევ ფიჭვის ხეს მიადო და დაიძინა. ბახ ბუხ დაიყვირა ლორანგამ, ჯოხი დარტანიანგის პაპას დაუმიზნა და მერე ორივემ რაც თალი და ღონე ჰქონდათ იქიდან მოკურცხლა. სახლში რომ დაბრუნდნენ უკვე საღამო იყო. გუსტავი თავის თევზებიანი ნიფხვით აუზის თავზე ისვენებდა, მუცელზეც და ფეხებზეც ნახატი გახუნებოდა. ალბათ დიდი ხანი იყო რაც ბანაობდა. ჩემოდნები გზის პირას დაედგა. ლორანგამ ერთი ასწია და კინაღამ წელი გაუშეშთა, ისეთი მძიმე იყო. რამძიმე კენკრაა გუსტავ და უყვირა გუსტავს. ჰო, შესანიშნავი კენკრაა, გამოძახა გუსტავმა. გუსტავ, დღეს დარტანიანთან ხომ არ შეგივლია? გასძახა ლორანგამ. ჰო, ცოტა ხნის წინ ვიყავი, მაგრამ სახლში არიყო, მიუგო გუსტავმა. მერე მასარინი და ლორანგა დარტანიანგის ფარდულისკენ წავიდნენ. ყველაფერი თითქოს ჩვეულებრივად იყო, ოღონდ ჭოკითხ ტომაში და ბატერფლაი ცურვაში მიღებული პრიზები არ ჩანდა, არც ვერცხლის კოზები ჩანდა და აღარც ძველი მოკრძალების მომრგვლელი ყავადანი, რომელიც ისეთი ძველი იყო, რომ უზარმაზარი თანხა ღირდა. ლორანგა და მასარინი ისევ გამოვიდნენ და გუსტავის გვერდით აუზის კიდეზე ჩამოსხდნენ. შეიძლება შენი ჩანთები ვნახო, გუსტავ? შეეხვეწა ლორანგა და თავიდან ჩაისტილო გადაიწია, რომ გუსტავისთვის თვალებში ჩაეხედა. ძველი კენკრა რა სანახავია, უთხრა გუსტავმა. გთხოვ, გთხოვ, გუსტავ, შეევედრა ლორანგა და გუსტავმაც უარი ვეღარ უთხრა. კარგი, გავაღოთ და ისეთ კენკრას ნახავ ადრე, რომ არასდროს გინახავს. წკაპ, წკაპ, გუსტავმა ჩემოდანი გახსნა და ვერცხლის კოვზები, ყავადანი და ბატერფლაი ცურვაში მოგებული პრიზები გადმოვარდა. ოჰო, ასეთი რამ თუ გინახავს, შესძახა გუსტავმა და ტაში შემოკრა. მე კი მეგონა შიგნით მოცვი იყო. გუსტავ, გუსტავ, უთხრა ლორანგამ. ვერცხლის კოუზებსა და ყველაფერს უკლებლივ დააბრუნებ, თორემ დარტანიანს ძალიან ეწყინება. მას ყველაფერი ჩაწერილი აქვს. ოჰ, არა, ყველაფერს ვერ მიიღებს, თქვა შეურაცხყოფილმა გუსტავმა. ზოგი გაბრაზებული ბებრისგან წამოვიღე, ზოგი სოსისების ბებრისგან, ზოგიც კიდევ ციხიდან. ცოტა ხნის ფიქრის შემდეგ ნივთების ნაწილი ისევ ფარდულში შეიტანა. მერე ყველამ ერთად შემოდნები ისევ ჩაკეტა, რომ გუსტავს არდადეგებზე დაგეგმილი მოგზაურობა გაეგრძელებინა. სუსტად იმ დროს, როდესაც გუსტავი გაუჩინა და თბილი სოსისების ბებერი მოვიდა ორთვალა ეტლით. ისევ მოვედი, ამოიოხრა მან. კიდევ ორი ვეფხვი მინდა წავიყვანო, რადგან ის ორიც დამეკარგა ბოლოს, რომ წავიყვანე. გაქცევაში მართლა მაგრები არიან. მიდი და წაიყვანე რამდენიც გინდა, უთხრა ლორანგამ და თავლის კარის გაღებაში მიეხმარა. მაგრამ მერე რაღაც უცნაურობა მოხდა. კარი უცბად მოფრიალდა. თავლიდან ვეფხვი ვეფხვზე მორბოდა და აღარ თავდებოდა. ლორანგა თავლის კართან ისე მიიყუშა, ვითომი ქარციღო. მასარინი ბოლოწუთს აუზ თავზე მოექცა, სოსისების ბებერი კი მიწაზე უგონოდ დაეცა. ვეფხვები გრძელი, ლამაზი ნახტომებით აღტებოდნენ ზედ, ტყისკენ გარბოდნენ და უჩინარდებოდნენ. ბოლოს ეზო დაცარიალდა და ისევ სიჩუმე ჩამოვარდა. მერე სოსისების ბებერიც გამოფხიზლდა და ლორანგამ გიჟივით სიცილი დაიწყო. გამიგონე ახლა აუზში ღრმად ჩაყვინთო თუ რა ვქნათ, თქვა მან და აუზში გადაეშვა. როცა ამოყვინთა, ისევ ისეთი იყო როგორც ყოველთვის და თანაც ჯიბეში ძველი შოკოლადის ნამცხვარი იპოვა და მაშინვე გუნება გამოუკეთდა. ერთი წუთით უნდა დაგტოვოთ, რომ გავიმშრალო, უთხრა სოსისების ბებერსა და მასარინს და ვაშლის ხის ქვეშ დაჯდა, რომ თავისი შოკოლადის ნამცხვარი მშვიდად ეჭამა. მაგრამ ორივე მასარინმაც და სოსისების ბებერმაც დაინახა და მაშინვე მიირბინა. ჩვენს გაგვა სინჯე, ჩვენს, ყვიროდნენ ისინი. არა, რას ამბობთ, უთხრა ლორანგამ. ეს ხახვიანია, ასეთი უგემური არაფერი გამისინჯავს, საშინელება. დასძინა და ერთ ლუკმად გადასანსლა. ვერ წარმოიდგენთ, რა ბედნიერები ხართ, რომ ამის გასინჯვამ თქვენ არ მოგიწიათ, უთხრა და ტუჩები მოილოკა. სოსისების ბებერი სახლში პირველად წავიდა უვეფხვებოდ. თავლა ცარიელი და მიტოვებული იყო, თივაში ორიოდე ვეფხვის კუდიღა დარჩენილიყო. მასარინი და ლორანგა ნაგვის გროვასთან ჩავიდნენ და ჟირაფს ხელი გადაუსვეს, რადგან კარგახანი იყო, თითქმის დავიწყებოდათ. მერე შინ შევიდნენ და მაგნიტოფონი ჩართეს. ლორანგამ ქვაბში თავისი საყვარელი საჭმელი გააკეთა. საკმაოდ რთული და უცნაური საყვარელი კერძი იყო. ერთმანეთში უნდა აგერია ფხვიერი პური, კვერცხი, ძველი ფაფა, ცოტა დაჭკლეტილი კარტოფილი, ცოტა მოცვი, ცოტა რძე და მზადიყო. მასარინს ნაყინის ჭამა მოუწევდა, რადგან ლორანგამ თქვა, რომ საყვარელი საჭმელი მხოლოდ ერთ ადამიანს ეყოფოდა. სწორედ ასე იყო. როცა სადილი მიირთვეს და შუკულედის პოდენგი და მოხარშოლი კრომი სულ ცოტა 30 ჯერ დაუკრეს, ლორანგაში ისევ ბუნების ინტერესმა გაიღვიძა და გარეთ გავარდა. უკვე მოსაღამოებულიყო და საკმაოდ ბნელოდა. ხეებს შეხედეთ, დაიძახა მოჯადოვებულმა. ჩიტებს ყური დაუგდეთ. თუ ახლოდავთ მოუსმენ ჩიტის ხმას, მართლაც გაიგონებდით. ჩიტი ხეზე იჭდა და ოხრავდა. რა შეიძლება იყოს, იკითხა ლორანგამ ინტერესით. ბუები უნდა იყვნენ. ჩუმად დაიპარებოდა და იქაურობა ზვერავდა. ხიდან დრო და დრო ოხრა ისმოდა. ო, არა, ახლა უნდა გავარკვიო რა არის, თქვა ლორანგამ და ხის რხევა დაიწყო. სანამ ახალგაღვიძებული შაშვი თავდაყირა არ დაეკიდა. ლორანგას ბუნებისადმი ინტერესი მაშინვე ჩაცხრა და ისევ მასარინთან შევიდა. მოწყალება მოიღე და შუკულედის პოდენგი და მუხერშოლი კრომი დადე. დაძაბული დღე მქონდა, ჰო, ასე იყო, ჰო, ჰო.